to zrobi. Ona zacznie na mnie. Tak ma tak wielkie oczy, wokół ciemno je. Czuję się jak Beniamin i udaję, że śpię. Może mam kilka dni, chyba I'm